بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوكي ونتريكم نتيسا موزي وصفر mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala ifikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أخلاق حملة القرآن الذين حملوه ديانة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه عز وجل ثنى بذكر أخلاق من حمل القرآن لطلب الدنيا والرياء والسمعة ونحو ذلك alipomaliza al-musannif rahimahullah kuzungumzia akhlaq za waliobeba Qur'an wale ambao waliibeba Qur'an katika vifua vyao kwa ajili ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala mlango unaofuata akataja akhlaq za waliobeba Qur'an lakini kwa ajili ya dunia kwa sababu ya ria kujionyesha kwa sababu ya sum'a kutaka kusikika na mfano wa sababu kama hizi ambazo huharibu ile amal anaoifanya muislamu walam yahmilhu qurbatan lillahi jalla wa ala lisu'i niyyatihi wa khalalin fi qasdihi na hakuibeba qur'ani kuwa ajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya nia mbovu iliyokuwa nayo na upungufu ulioko katika malengo yake فإن هؤلاء لهم أوصاف يتميزون بها هوا ونصفة أمبازو هجيبانبانوا نوينجين وأشار رحمه الله تعالى كما تقدم أنه إنما ذكر هذه الأوصاف لتحذر وتتقى نا alishiria mwandishi rahimahullah kama tulivyotangulia kutaja kwa hizi sifa amezitaja ili tuzitahadhari tujiepushe nazo sifa kama hizi wadhalika anna almuslima kama annahu matlubun minhu an ya'rifa alkhayra wa usafahu yalzamahu فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر وأوصاف أهل الشر ليحذره. نهين جام وانبار لفهمك kuwa kama vile muislamu yampasa kwake yeye kuijua khairi na sifa za khairi ili alazimiane na khairi, kadhalika yampasa muislamu aijue shari na ajue wasifu wa shari na watu wa shari ili atahadhari na kujiweka mbali na shari kama hiyo. Kwa sababu asijua kupambanua baina ya khairi na shari ni sahali kuangukia katika shari bila yeye kujua kuweko ndani ya shari. Sasa hajui kama ni shari, atajitahadharisha vipi na kujiweka mbali vipi na kile ambacho asichokijua kuwa ni shari kwake. ومن المفيد أيضا للمعلمين والمقرئين لكتاب الله جل وعلا أن يقفوا على هذه الأوصاف استصلاحا لأنفسهم أولا وعملا على إصلاح من يقرئونهم كتاب الله تعالى ليفوزوا بالخيرية العظيمة والفضل الجزيل الذي تقدم ذكر شيء منه. نبيا katika kujua sifa hizi za hawa ambao hawakuihifadhi Qur'ani kwa ajili ya Allah, kuna faida kubwa kwa walimu wa Qur'ani, wale wanaosomesha Qur'ani. Watizame hizi sifa mwanzo, wajitengeneze nafsi zao kisha wafanye bidii katika kuwatengeneza biidhnillahi ta'ala wale wanaowasomesha kitabu cha Allah. Na hili ni jambo ambalo niliwatajia kuwa lina upungufu mkubwa sana katika sehemu za kuhifadhisha watoto Qur'an, suala la akhlaq ya wale wanaobeba kitabu cha Allah. Unaweza kushangaa sana ukienda katika marakiz za tahfidh. Kwa ili wapate kufaulu na kujishindia ule ubora mkubwa ulioko katika kukisoma kitabu cha Allah, na fadhila kubwa ambazo nyingi tulitangulia kuzitaja huko nyuma, ikiwa kweli mtu ataka kujishindia, kuna hili jambo la kushikamana na zile sifa nzuri za wabebaji wa Qur'an na kujiepusha na sifa hizi mbovu. Na hawa pia ni wabebaji wa Qur'an katika vifua vyao. Watizama kwa mfano katika musabakati zinazofanywa za Qur'an, Allahu musta'an, inaweza kuona mambo ya ajabu sana. Karibuni kulikuwa na musabaka nchi ya Indonesia, wakina mama, mtoto wa kike. Kuna mtoto wa kike akaja akiwa amevaa jilbab kamili na niqab vizuri kabisa, mijistiri. Kitu cha kwanza, wale majaji watarajiwa kuwa nani? Ni walimu wa Qur'an, ni watu wajua Qur'an. Ameambiwa mwanzo toa hiyo niqab. Wallahi alazim, yule mtoto wa kike akasema siwezi kutoa. Sasa faida gani kusoma Qur'an kisha nisifuate? Sema katika sheria za mashindano haya, ikiwa utakubali toa, ukubali toka. Tukiki akasimama akatoka kenda zake. Hii ikawa ni zungumzo lilizungumzwa ulimwengu mzima, mtoto wa kike atolewa kwenye shindano la Qur'ani kwa sababu amekataa kuvua niqab. Sasa sijui wale majaji tuwajaji vipi na sheria hii walioiweka, ile ukweli yani. Ikiwa kuna jambo la kusikitisha, na hii ni mustawa duali, sijaona mi jambo la kusikitisha kwa mfano kama hili katika asri ambayo wanawake wapigwa vita katika kujistiri na kufar. Hapa apigwa vita na qurra wa Qur'an. Na qurra ash min qurra asomaji Qur'an kwenye mahabari. Mtoto wa kike atolewa kwenye musabaka kwa sababu ya kujistiri. Sheria ni kutojistiri. Sheria ya kusoma Qur'an kutojistiri. Kuna kazi kubwa. Kuna kazi kubwa. Tuweke wazi kidogo, tuseme sisi hapa katika haswa katika sehemu yetu hii ya pwani ya Kenya. Ukianza kutoka nje ya Mtwapa Mombasa, kutoka Mtwapa uende hivi, utakumbana masha Allah na marakiz nyingi sana za tahfidh al-Qur'an njiani, alhamdulillah, kutoka zamani na kila siku zazidi. Lakini hebu fanya ziara katika hizi marakiz, kisha uulize kwenye markaz moja kwa someshwa kitabu gani cha akhlaq za wabibaji wa Qur'an. Sijui, labda mimi na upungufu, sijui, Allahu a'lam. Siwezi kutoa hukumu kwa watu wote am, lakini utaliona hili kuwa lina upungufu mkubwa sana. Mimi najua markaz ambayo walimu wa Qur'an, yule msimamizi kwa akh mmoja sahibi yangu sana, wale walimu ajaribu kuwafundisha, sababu yeye alikuwa ni mwalimu wa wale walimu, ajaribu kuwafundisha pia kumsomesha kitabu mwalimu wa Qur'an, mpaka aambiwe ukisoma kitabu hiki utapata pesa fulani ndio akubali kukaa chini kusoma. At-tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an fi tamskusiya cha Imam an-Nawawi, ukisoma uongezewa mshahara kiasi fulani ndio akakubali kusoma. Hao walimu wallahi alazim, ama neno mimi nazungumza mambo nishayaona na macho hivi na nilikuepo, bila hivyo wasome. Sasa ikiwa mwalimu yuko hivi, kaifa yastaqimu dhil wal'udu a'waju, hivi watarajia kivuli kinyooke wakati kigongo lichokieka kwenye jua kimepinda? Kivuli chake kitanyoka vipi? Al-Imam al-Ajurri hapa atazungumzia sifa za ajabu sana za watu ambao wamehifadhi Qur'an, na wallahi ukizisoma utaziona kwa macho yako, kwa kweli hii nishaiona, hii fulani nishamuona na sifa kama hii, labda pengine kwa ndugu zako, watu wa karibu yako utaona. فقول المصنف رحمه الله لا يريد به الله عز وجل تنبيه لوجوب الاعتناء بإصلاح النية. هابا جنب الأخوان زكا بيس نهيلة كان سانا لكريريوي كواتوت ونوفذيش القرآن كتنجنيز النية نندي وكوون مصنفات زا علماء حديث يقوان زا ونوان زنا ومرانينجني إنما الأعمال بالنيات. Sababu kitu cha kwanza atakikana mtu atengeneze nia yake. Fa inna an-niyyata idha ikhtallat ikhtalla ma'aha al-amal. Niyya ikiharibika amali yote sharibika. Wa idha sahhat sahha ma'aha al-amal. Na niyya ikitengenezeka ikawa sahih bi idhnillah amali yote takuwa sahih. فالعمل القليل مع نية صالحة خير من العمل الكثير مع نية فاسدة. عمل chache pamoja na nia nzuri ni khairi na ni bora kuliko amali nyingi lakini nia mbovu si lillah. فالنية الصالحة تبارك القليل والنية الفاسدة تفسد الكثير. Nia ikiwa ni nzuri italeta baraka katika kichache, na nia ikiwa fisidifu mbovu hata kikiwa kingi kitaharibika. Walihadha kana min ahammi ma yatawajjabu ala talibil ilmi wal muqbil ala kitabillahi azza wa jalla an ya'mala ala islahi niyatihi. Sababu ya kitu cha kwanza kabisa ambacho atakikana mtu apigane sana na nafsi yake kukitengeneza. Kilicho wajibu zaidi ni kupigana na nia yake. Nia yake aitengeneze. Na ndio maana watu huuliza mara nyingine, ni wangapi wanaotaharaj leo hafadhatu kitabillah kila mwaka? Vijana wangapi hifadhi Qur'an? Lakini hivi maona athari gani kubwa katika mshtamaa? Kweli? Hebu tujiulize. Kwa mfano hata katika hili swali mara nyingi laulizwa kule Jamia Islamia Madina, kuwa kila nchi kuna vijana huchukuliwa wakaenda wakasoma kisha wakarudi kwao. Wale walivyoiweka ile jamia ni kuwa iwe ni masdar ya watu kutafuta ilmu kwenda kuifikisha kule walikotoka. Ndio malengo yao likuwa. Dunia nzima watu waje wasome waende wakafikisha. Hivi ni wangapi katika wale wanaotaharaj wakirudi kwao huwanufaisha wenzao? Wangapi? Lau kama ingelikuwa kila mwaka kutoka wanafunzi watano tu mfano katika 100, watano tu wakirudi kwao washika misikiti wakasomesha darasa wakasomesha watu, hivi muona huu mujtamaa ungelikuwa vipi? Ungelibadilika biidhnillah, ile mabadiliko yangeonekana. Lakini yawezekana mwaka fulani wale wanafunzi wote waliotoka kule hata mmoja asisimamishe da'wa yoyote kubwa, amefungua wholesale wauza mitele au za tomato mkebe au za kitu ambacho taami waweza kufanya kiwa mwaminifu talib ilmu, yani miaka yote ameipoteza bure tu bilashi, akirudi hatumii chochote katika elimu yake katika kuwanufaisha umma. Wallahi alazima mambo yako, na wao pia ujiuliza washangaa kuendelea nini. Yatosheleza kwa watu si wengi tu, hata watu 20 kwa mfano ambao wana ikhlas kisawa sawa, kila mmoja akapelekwa sehemu katika nchi ile nchi biidhnillah ta'ala ikaanza kuonekana mabadiliko. Kwani mujaddidun ni wangapi katika kila asri? Utapata mujaddid ni mtu mmoja. Zungumza katika asri al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, utakuta kuwa akumbukwa al-mujaddid al-Imam Ahmad Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Mfano Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Atuzungumzi wanafunzi wa kuzungumza yule mtu ambaye ameonekana yule pale mmoja na umma ukafaidika mpaka leo. Kwa nini? Katika ikhlas. Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi katika nchi ya Yemen, yale mabadiliko ambayo Allah amialeta katika ile nchi kwa kupitia huyu mwanawachuoni haijatokea hata katika zama za Imam Sanaani na Imam Shaukani, ulama wakubwa wakati ule. Leo ukienda katika kila kijiji, sizungumzi mji, kijiji cha Yemen, utakuta kuna mwanafunzi wa Sheikh Muqbil yuko kule afanya da'wa huko. Nenda tu utaona. Ukienda ziara Yemen, ukifika mahali uliza, hapa kuna mwanafunzi wa Sheikh Muqbil, utaonyeshwa yule pale, yule pale, kila mji. Huu mtu mmoja sema tahaaraj jamia, akarudi kwao Yemen akafanya da'wa. Kwa hivyo nia ikiwa ni safi kwa kile kichache, Allah atakitia baraka. Na nia ikiwa mbovu, hata ukapewa imkaniyat na kila uwezo wewe wa kidunia, uwezi kufanya chochote. Hivi kazi aliyofanya Sheikh Al-Albani, hata ukapewa uchumi wa nchi nzima waweza kufanya? Ile kazi aliyofanya Sheikh Al-Albani kwa hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, wallahi tataajab. Mtu peke yake amekaa chini afanya kazi yote ile. Mutasema nafanya ghulu, lakini haya umezungumza maulama. Yani saa hivi tunavyoishi saa hii asri, ichukuliwe ilmu al-hadith katika vifua vya wale mnaowanyoshia vidole kuwa hawa wana ilmu al-hadith wote duniani leo. Sifanyi ghulu wallahi, maneno zungumza na maulama ambao wameketi na Sheikh Al-Albani, kisha ikakusanywa ukaambiwa hii ilmu yote ya hadithi, nani ambaye mtu mmoja anayo? Sheikh Al-Albani aweza kuwa na zaidi ya hiyo, mpaka waweza kushtuka huyu mtu aliishi asri hii. Usisikie Sahahu Al-Albani katika mimbari ya Masjid An-Nabawi na mimbari ya Masjid Al-Haram wasikia mambo sahaha al-Albani ukafikiria ni mtu alikuwa uza papa tu kwa pia pia vichochoro huko alafu wallah. Lakini jamani, niya nahsibuhum wallahu hasibuhum, walikuwa na ikhlas ndio wakafikia pale walipofikia. Ikhlas ndio yamfanya leo tumsoma al-Imam al-Ajurri rahimahullah. Karni ngapi baina sisi na al-Imam al-Ajurri? Karni ngapi zimepita na leo tumzungumza hapa katika vikao vyetu kwa sababu ya ikhlas walikuwa nayo. وأن يقصد بقراءته القرآن واستذكاره له التقرب إلى الله جل وعلا وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. ويقولنا صوم كتاب شاء الله أفني بدي ملنغو ياكي كتك كسوم كواكي أي كمبوك نية إيو نية ياكي نكجي كاربيشنا الله سبحانه وتعالى na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakibadilisha nia biidhnillahi ta'ala, mujtama' utabadilika. Leo akitoka hafadha 10, tuamini kwa uwezo wa Allah kila mmoja atatoa 10, na wale 10 waliotoa kila mmoja atatoa 10, itakuwa ni kama watu wazaana katika kusomeshana Qur'an. La sivyo, basi Qur'ani zitahifadhiwa sana. Wenenda katika msabaka hapa, uulize wangapi wamehifadhi Qur'an, ile mikono itakayonyoshwa juu pale. Hata wengine washiriki pale wamekuja tu kuangalia, wengi. Lakini wangapi katika nyinyi wamejitolea katika misikiti yao, katika mitaa wanaoishi, wasomesha hata kama watoto watano tu? Hapo ndio utaona vituko, hapo utaona vituko. Kwa sababu gani? Tufundisheni watoto wetu mwanzo kutengeneza nini, nia. Babu أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. إني كتك كوليزهم لانغو بإذن الله تعالى. هذو أخلاق أمبازو تتككانا تجيبو شنازو تتنزكو زتاجة كتك فيكاو فيتك فيكوجة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.